ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 19 श्लोक संख्या 16 अनुवाद और तत्पाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसकम संस्थापक आचार्य के द्वारा अनुवाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र पूर्ण जीव है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रंगना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहते हैं। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के जनक भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करते हैं, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के निकृष्ट पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराते हैं। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ नहीं चाहते हैं, उससे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है। बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। महाराज परीक्षित का वचन से स्पष्ट है कि वे शुद्ध भक्त हैं। जन्म से और जन्म के पहले भी वे शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए द्वितीय स्कंद में शुद्ध गोस्वामी का प्रस्ताव है, नहीं शौनकादि विषयों का प्रस्ताव है कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज दोनों समकक्ष थे, दोनों शुद्ध कृष्ण भक्त थे, तो इसलिए निश्चित था कि दोनों के मिलन के बाद अवश्य ही हरि कथा हो। शुद्ध भक्तों की एक ही रुचि है कृष्ण भक्ति में, ये शुद्ध भक्तों का मुख्य लक्षण है। भक्ति परेश अनुभाव विरक्तिरन्यत्र, तो अनुभव होते हैं कृष्ण भक्ति से। और इसलिए शुद्ध भक्तों की कोई रुचि आसक्ति नहीं होती है अन्यत्र कृष्णेतर में, अर्थात किसी भी भौतिक विषय में शुद्ध भक्तों की कुछ आसक्ति आकर्षण रुचि नहीं होती है। तो ये स्पष्ट है परीक्षित महाराज का वचन से, और परीक्षित महाराज का वचन इतना मूल्यवान या अमूल्य है कि शास्त्र में वो संकलित है। जैसे कि हम बहुत दिन के बाद इनकी वाणी सुनने से हम भी भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते इनकी कृपा से। तो इनकी हृदय भावना प्रकट करके हमको बहुत मूल्यवान उपदेश देते हैं। तो इसके पहला श्लोक में हम सुने कि परीक्षित महाराज का महान दिव्य गुण है शांति, और आज परीक्षित महाराज का क्या अभिलाष है ये वो प्रकट है। परीक्षित महाराज राजर्षि थे और परीक्षित महाराज का महाप्रस्थान के पहले समाचार मिलके कि महाराज परीक्षित का महाप्रस्थान होगा, तो पूरा विश्व से बहुत ऋषि संत योगी महात्मा इत्यादि आए थे, उपस्थित थे परीक्षित महाराज के साथ। और परीक्षित महाराज नम्र स्वभाव से सब ऋषि मुनिगण से जिज्ञास कि सब नायक का क्या कर्तव्य है, विशेषकर मृत्युमुखी नर का क्या कर्तव्य है। तो परीक्षित महाराज की कुछ भयभीति नहीं थी कि मेरा मृत्यु सामने है, परंतु इनकी एक ही इच्छा प्रार्थना थी कि अगले जन्म में फिर शुद्ध भक्तों की संगति मिलूंगा। भक्तिनाथ ठाकुर वैसे भी प्रार्थना की कीट जन्म हो जथा तू दस वही मुख का ब्रह्म जन्म नहीं आज कि हे भगवान यदि आपकी इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूं कीट के रूप में वापस आना। कौन ऐसा प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझको वर दो ऐसा कि मैं भविष्य में कीट हूंगा, कोई ऐसा प्रार्थना करते मुझको बड़ा बनाओ मुझको इंद्र बनाओ मुझको जन्म ऐश्वर्य शूत श्री दो मुझको कीट बना, कौन ऐसा प्रार्थना करते। तो कीट होना वो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना है कि कीट जन्म हो जथा तू दास। तो ये मुख्य विषय है कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि मैं आपका दास का रूप में वापस आना चाहता हूं, आपकी सेवक है, ये वास्तविक प्रार्थना है। और अगर ठीक के रूप में मैं किसी ना किसी प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं, और अगर कीट का शरीर धारण करके मेरे मन में वो सेवा भावना, भक्ति भावना होगी, तो ऐसा शरीर धारण करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, प्रस्तुत केवल प्रस्तुत नहीं हूं, मैं उत्सुक उत्साही हूं। परंतु अगर ब्रह्मा पद प्राप्त होते हैं लेकिन उसमें भक्ति भावना नहीं होती, तो बहिर्मुख का ब्रह्म जन्म नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं है ऐसे उच्च पद प्राप्त करें। तो एक्चुअली सबसे बड़ा पद है कृष्ण सेवक। तो बहिर्मुख ब्रह्मा से भक्ति भावना भावित कीट श्रेष्ठ। बहिर्मुख मतलब जिनकी कोई रुचि नहीं है भक्ति में, जिनके मुख कृष्ण के ओर नहीं देखते, दूसरे तरफ देखते। एक बार बहुत दिन पहले के बाद की बात, वो मेरा भारत आने के पहले, लगभग 30 साल के पहले, इंग्लैंड भक्तिवेदांत मन का मंदिर में था, और वो मंदिर कक्ष बहुत सुंदर है, और ऐसे बहुत सुंदर चित्र पट है, द्रव है, ऐसे सब फर्श सब मार्बल है, और ऐसे बहुत सुंदर देखते हैं, आप गए हैं ना, और सबसे सुंदर है राधा गोकुल आनंद भगवान, उस समय सीताराम लक्ष्मण हनुमान नहीं थे, तो बहुत सुंदर सिंहासन और कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ शोभ राधा गोकुल आनंद। तो पूरे वो राजा वो राजमहल में ऐसा है कि बहुत सुंदर सब अलंकार। तो एक बार एक वो कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था, तो इसलिए एक कार में मिस्त्री, इलेक्ट्रिक मिस्त्री बुलाना था, बुलाना तो वो टेम्पल रूम में, तो मैंने इसको देखा है, तो यहाँ पर ये मंदिर कक्ष में ले गए, ओ आश्चर्य लगा, तो कितना सुंदर है, तो ये इतना सुंदर, वो इतना सुंदर, लेकिन भगवान को नहीं देखा, वो भगवान के बारे में कुछ नहीं बोला, लगते तो भगवान को नहीं देखा, तो ये सुंदर पेंटिंग है और सुंदर अलंकार, वो इतना सुंदर है, वो सब कुछ, तो बाद में मैंने इस तरफ भी आप देखिए तो नहीं देखा भगवान, तो और सब कुछ देखा, कितना सुंदर, यही बहिर्मुख की अवस्था है, क्योंकि मुख तो अंकों से और सब कुछ देख, लेकिन भगवान को नहीं देख, भगवान तो स्पष्ट मंदिर में उपस्थित है लेकिन इनको नहीं देख। अथवा क्या होते हैं, तो भगवान को देखे भी तो भगवान को नहीं देख। भोपाल वो लॉस एंजलिस मंदिर, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की प्राण प्रतिष्ठा करने का समय बोले कि ये यथा नाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्, कि ये श्री मूर्ति कृष्ण है, प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो अगर हम स्वीकार करते हैं कि यही कृष्ण है, तो यही कृष्ण हमारे साथ बात करेंगे। प्रभुपाद बोले कि ये कृष्ण किसे आया है हमसे बात करने के लिए। लेकिन अगर हमारा विश्वास है कि ये प्रतिमा है, पुत्र, पत्थर का पुत्र, तो ये कृष्ण है, लेकिन हमारे आंखों में तो केवल एक पत्थर की प्रतिमा हो, तो बहिर्मुख नहीं होना चाहिए, उन्मुखी, शिवोन्मुख। कैसे भगवान को देखना है तो उन्मुख होना चाहिए, उन्मुख शिवोन्मुख। शिवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। जब तक हम बहिर्मुख होते हैं तब तक भगवान को देख के भी हम नहीं देखेंगे। वास्तव में हम सदैव भगवान को देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं करते, क्योंकि स्वीकार नहीं करते कि भगवान है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामहि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। तो क्या है, भक्त सदैव भगवान को देखते हैं और भगवान सदैव भक्तों को देखते, विशेषकर भगवान को, भगवान भक्तों को लक्ष्य करते हैं। तो ये क्या है कि भक्त सदैव भगवान को देखते, ये क्या है, कल्पना? नहीं, हमारी कल्पना है कि भगवान नहीं है, वो ही कल्पना, और इसलिए हम भगवान को नहीं देखते। लेकिन प्रेमांजन अक्षुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय विमुक्त। अगर अंकों पर प्रेमांजन लगाना है, अर्थ मतलब ये एक उपमा है, अलंकारिक भाषा, तो प्रेमांजन तो ऐसे नहीं है कि हम दवाई की दुकान जाके तो एक ढाबा मुझको अंजन दो, मलम दो, किस प्रकार, तो वो क्या बोलते है, तो सिर दर्द के लिए, हाँ, चंद्र बाम और बहुत प्रकार है, तो मुझको प्रेम अंजन दो। वो क्या है प्रेम अंजन, तो दुकान से ही खरीदना नहीं है, तो कैसे ही खरीदना है, कृष्ण भक्ति वस भावित मति ही क्रियतां यदि कतोपि लभ्यते। तो प्रेम अंजन भक्ति भावन उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है मतलब ये विश्व में सबसे मूल्यवान वस्तु, तो अगर किसी भी जगह में उपलब्ध है तो खरीदना है, तो उसका क्या धाम है। प्रियतम यदि कथो पे लभ्य थे तत्र, क्या मूल्य है, तत्र लोलम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। वो प्रेम अंजन का मूल्य है लोलम, लोभ मतलब लालच, तो लालच नहीं लाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम ऐसा नहीं है, भौतिक लालच नहीं है, तो लालसा तो तीव्र इच्छा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो ही लोभ या लालसा तत्लोलन अपि मूल्यम एकला, तो ये वो एक ही मूल्य है परीक्षित महाराज जी कहते हैं, तो कैसे लोलम होते भगवान को प्राप्त करने के लिए। जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते, सुकृति भौतिक पुण्य से भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्रॉ जन्म में अगर कर्म कांड या पुण्य कर्म करना है हम एक कदम भी भक्ति में अग्रसर नहीं हैं। भक्ति और सामान्य पुण्य कर्म तो पूरा अलग वस्तु, तो ऐसा लोलम होना चाहिए। फिर क्या होते सेवन लोग के ही जीवन अर्थात श्री कृष्ण नाम आदि न भावे द्वारा, तो भगवान को देखना सुनना स्पर्श करना इत्यादि संभव नहीं है, दूषित इंद्रियों, लेकिन ये सभी इंद्रिय अगर शुद्ध हो अर्थात भक्ति भावना से भावित होते हैं तो भगवान स्वयं इनके नाम गुण रूप लीला हमारे मन और इंद्रियों में दिखाते हैं। तो परीक्षित महाराज आरंभ से और जन्म के पहले भी शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वे भगवान का एक नित्य पार्षद और वे इस भौतिक ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं श्री कृष्ण की लीला का पोषण करने के लिए, उसमें सहायता करने। जब जब भगवान आते हैं तब तब इनके नित्य पार्षद वृंद भी आते हैं, तो उनमें एक है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज तो कैसे नित्य पार्षद है, क्योंकि भगवान को नहीं देखा, खाली गर्भावस्था में भगवान का दर्शन, और उसके बाद तो थोड़ी दिन के बाद तो भगवान सब यदुवंश कुरुवंश सब अप्रकट हुए, लेकिन नित्य पार्षद का मतलब जो सदैव भगवान के साथ है, इसके बारे में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ सुंदर विचार किए। तो ब्रजवासी कौन है, उन्होंने कहा कि ब्रज में बहुत मायावादी पखंडी और भिखारी, मतलब जो वृंदावन जाते हैं चपाती समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए, सहज्य भी बहुत है। तो वे क्या ब्रजवासी है, तो एक प्रकार से बहुत सकते, लेकिन वे नंद यशोदा श्रीदाम सुदाम स्तोक कृष्ण के न्याय ब्रजवासी नहीं है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर खाली एक बार वृंदावन गए हैं आत्म जीवनी में, तो वो लेख है कि खाली एक बार वृंदावन गए और ब्रजवास करने की इच्छा थी, लेकिन दिव्य वाणी से उपदेश मिले ब्रज मत जाओ। बहुत सेवा है तुम्हारे अभिन्न वृंदावन नवरी धाम में। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या ब्रजवासी है या नहीं? और नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद तीनों व्रत किए कि हम पूरा जीवन में ब्रजवास करेंगे, हम ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो दो तीन दिन के बाद इनके इनके शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी तीनों को बुलाया और बोले अभी तुम जाओ सब ब्रज के बाहर, बंगाल उड़ीसा वापस जाओ और वहां पर रहो प्रचार करो। और ऐसे ही बहुत शुद्ध भक्त है जो बाह्य विचार में ब्रज में वास नहीं किया, लेकिन वे नित्य ब्रजवासी है, वे वास्तविक ब्रजवासी है। गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज भक्तिनाथ ठाकुर को बोले क्यों तुम कली स्थान कली कथा में रहते हो, आओ मेरे साथ रहो नवरी धाम में। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो भक्ति भवन कलकत्ता में रहते थे, तो एक मैसेज बाबूजी महाराज को भेज दी कि जिधर मैं रहता हूं वो कलकत्ता नहीं है, मैं कलकत्ता में नहीं रहता। तो ठिकाना है केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद भक्ति भवन मानिकताला स्ट्रीट कलकत्ता। तो भक्तिनाथ ठाकुर मानिकताला स्ट्रीट में नहीं रहते, कलकत्ता में नहीं रहते, भक्ति भवन में रहते जो संपूर्ण अप्राकृत है, उसका कुछ लग नहीं है, कुछ स्पर्श नहीं है कलकत्ता के साथ। यथा वैष्णवगण तथा वृंदावन। तो परीक्षित महाराज की इच्छा थी कि किसी भी जन्म ले सकता हूं, लेकिन आपके भक्तों की संगति में, वो मेरी इच्छा है। क्योंकि यथा वैष्णव गण सही स्थान वृंदावन, भक्तों की इच्छा है ब्रजवास करना, तो ब्रजवास का खाली वास करना नहीं, ब्रजवास का मतलब सेवा, कृष्ण सेवा। तो वो संभव है भक्तों के साथ। अगर हम सोचते कृष्ण और मैं, बस मैं कृष्ण सेवक हूं, मैं कृष्ण सेवा करता हूं और बस हम दोनों मैं और कृष्ण, तो वो भक्ति भाव नहीं है। और कृष्ण ऐसे भाव ग्रहण नहीं करते, तो सेवा कैसे है? वास्तव में कृष्ण का खाली एक सेवक है, सेवक नहीं है, सेविका, श्रीमती राधिका और सब दूसरे जो सेवक है, तो राधिका की सेवा में सहायता करते हैं और वो भी साक्षात राधा की सेवा, वो भी संभव नहीं है क्योंकि राधा जी की नित्य साखी है। तो ऐसे दास अनुदास अनुदास होना चाहिए। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा इत्यादि आठ मुख्य साखी है और श्री कृष्ण अपना दिव्य आनंद वर्धन करने के लिए और भक्तों को आनंद विस्तार करने के लिए श्री कृष्ण जो अद्वैय वस्तु एक भगवान है, अन्य अन्य रूप क्या बोलते हैं धारण करते हैं, भगवान के रूप धारण नहीं करते, वो रूप ही भगवान। तो भगवान बहु रूप में उपस्थित होते हैं, जब जब नहीं है तो ये सब सनातन रूप है। तो कृष्णा विष्णु रूप में, लक्ष्मी देवी के साथ, लक्ष्मी देवी है राधा का अनुरूप, जैसे विष्णु कृष्ण का अनुरूप है तो लक्ष्मी राधा का अनुरूप। और ऐसे कृष्ण की सेवा अनंत रूप अपार रूप से विस्तार होते हैं और असंख्य भक्त है श्री कृष्ण की सेवा करने, असंख्य प्रकाश है कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो भक्तों की इच्छा है तो असंख्य भक्तों का दौर में एक स्थान प्राप्त करना, जैसे कि मैं भक्तों की सेवा कर सकूं। भक्तों की सेवा का क्या मतलब, तो नहीं है कि भक्तों को इंद्रिय सुख देना, भौतिक सुख देना, क्योंकि भक्तों की कोई इच्छा नहीं है अपना सुख के लिए। तो भक्त सेवा का मतलब सहायता करना इनकी कृष्ण सेवा में, इनकी भक्त सेवा में। तो परीक्षित महाराज की इच्छा थी भक्त संगति प्राप्त करना, तो निश्चित था कि महाराज परीक्षित गोलोक जा रहे थे, लेकिन ये भक्त का नम्र स्वभाव है कि मैं सोचते कि मैं योग्य नहीं हूं भगवान के पास जाने, तो मेरा अगला जन्म तो निश्चय निश्चित है। लेकिन यही इच्छा है कि भक्तों के साथ, भक्तों के संग में मैं रहूंगा। हरे कृष्ण। परीक्षित महाराज हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं कि पुनः मुझे पुनश्च भूया भगवती अनंते रति, भगवान में मेरा फिर से प्रेम हो और फिर से भगवान के भक्तों का संग मिले, भगवान के जो भक्त हैं उनका संग मिले। मैत्रेष्टु महत्सुयामयाम प्रयाम कहा भी जन्म मिले तो भक्तों के यहाँ संग मिलना चाहिए और लोगों से अन्य लोग मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो दीजिए और अन्य लोग हैं किसी से हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा होगा तो डिस्टर्ब हो जाए किसी अन्य लोग जितने लोग उनसे मित्रता हो सब ठीक है सब लेकिन उनका संग नहीं होना चाहिए। मित्रता हो संग होना एसोसिएशन भक्तों का लेकिन और लोगों से सम दृष्टि हो सबसे अच्छा एक उसे झगड़ा भी करेंगे तो डिस्टर्ब हो भक्ति में व्यवधान आएगा। इच्छा है अंतिम इच्छा है सृष्टि हमारा जन्म हो सकता है कर्म खराब होगा तो कहीं जन्म लेना पड़ेगा सृष्टि कहीं भी जाऊं उसकी चिंता नहीं है। चिंता इसी बात की है कि हमें कहीं भी रहो तो मुझे भगवान के जो है उनका ही समझ। अच्छा मंतव्य है ने? कि भक्त मतलब मित्रत्व सभी प्राणियों से लेकिन संग केवल भक्तों से। तो मित्रत्व का मतलब नहीं है कि गणेश संग करना सद्भावना अवतार ऐसे उन्मुख भगवान के भक्त भगवान के तरफ उनका मुंह होता है मुंह भगवान कृष्ण कृष्ण विमुख और मान लो का विषया भी मुख होता है उनका मुंह होता है भगवान के तरफ में विषय की तरफ क्या बहिर्मुख बहिर्मुख विमुख बहिर्मुख मतलब विषयाभिमुख बाहर मतलब बाहर में जहाँ विषय है भगवान जहाँ है उधर मुख नहीं होता है लेकिन जहाँ विषय होता है इंद्रिय तर्पण के साथ उधर मुख अपने आप में कहा जाता है विषया बहिर्मुख मतलब विषय के तरफ मुख बही मतलब विषय संस्कृत भगवान धावतो बही भक्ति भगवत किंचन सर्वाय गुण हराव भक्त कतो महान गुण मनोरथे नास्ति धावतो बहि धावतो विषय दौड़ते रहते हैं लोग भगवान की तरफ नहीं जहाँ विषय है वही मतलब विषय विषय खाली तो जगह नहीं है यहाँ पर। तो दो प्रकार का दर्शन या रुचि है एक एक कृष्णोन्मुखी और दूसरा कृष्ण विमुखी विषय ओके वो क्या है वो श्लोक विचेतम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यथातमतमो वो क्या है अभी तो याद नहीं है मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब कुछ जो तुम देखते हो जो मेरे से मन में नहीं है तो वो ही माया है यथा भासो यथा तमा और क्या माइक लो कृष्ण ने कहा कि भक्तिविनोद ठाकुर आशा करते हैं कि जन्म मुझको मिले प्राप्त हो जाए नहीं जता तो उदास मुख्य विषय है कि तो दास होना चाहिए तो दास तो अगर दास होने के लिए कीट शरीर धारण करना आवश्यक तो वही प्रस्तुत तो कीट से सेवा कर सकते हैं कम से कम स्मरण करना वो रामलीला में वो हाँ वो स्क्रल क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ किला हरी, तो कीट भी इतने से एक कण रेती वो सेतु बंद कन्या मान में दे सकते बहिर्मुख शब्द का अर्थ ऐसे कह रहा था कि उसके विपरीत एक शब्द अंतर्मुख है। हाँ विपरीत संता सदैव हृदय शुभिलोक है भक्त होते असंत सदैव बाहर असंत सदैव भौतिक कामनाओं की पूर्ति का अवसर ढूंढते हैं। वो क्या है वो काम का वो क्या शोके कामों का सदैव वो एक उदाहरण है कि अलग अलग व्यक्ति जंग हो जाते हैं और वैश्य वृत्ति व्यक्ति देखते हैं कि अगर खरीद लूंगा तो ये सब पैर कट के तो इतना सा लाभ होगा और दूसरे व्यक्ति जाते हैं और सोचते तो ये अच्छा वो कामों का भोग विलास ही सोचते कि ये अच्छा जगह होगा वो युवतियों के साथ भोग विलास करना और भक्त भगवान को देखते हैं और सोचते कि तपस्या ध्यान के लिए अच्छा स्थान है। और एक दूसरा उदाहरण है कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक वस्तु तो दूसरे दूसरे लोग अलग अलग देखते हैं तो सुंदर युवती तो साधारण लोग साधारण आदमी देखते हैं कि भोग्य वस्तु है वो काम पढ़ने का वस्तु है वो खुद देखते है वो मांस जैसे और ऋषि देखते है वो पत्थर जैसे तो सब कुछ भावने के ऊपर निर्भर करते। तो पूतना आए थी भगवान को विष खिलाने के लिए और माँ यशोदा तो स्तन देते हैं लेकिन यशोदा और पूतना की भावना बिल्कुल विपरीत तो कितना दयालु है भगवान तो मातृ भावना ग्रहण की क्योंकि पूतना तो पूर्व जन्म में बलि महाराज का बेन थोड़ा समय में कुछ मातृ भावना हुई जब पहले पहले वामन देव को देखे सोच कितना सुंदर बालक है तो कुछ ऐसी मातृ भावना थी लेकिन जब समझ ले कि ये हमारे शत्रु है विष्णु तो फिर द्वेष भावना प्रकट की तो वो द्वेष के अनुसार अगले जाना में पूतना राक्षसी हुई लेकिन क्योंकि अज्ञात से भी विष्णु भगवान को स्नेह होते अज्ञात मतलब नहीं जानते थे ये विष्णु तो दयालु कृष्णा वो मातृ स्नेह ग्रहण करके पूतना को मातृ स्थिति दी। हरे कृष्ण।